بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب البر باوتو ميانزا باوتو ميانزا leo tufika hadithi ya 1275 hadithi ya Abu Dharr radiyallahu anhu Allah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tabakhta ukipinde utakapopika maraqatan mchuzi fa akthir ma'aha zidisha maji maji yake maji ya mchuzi ule ufanye maji mengi wataahad jiranaka ili ushirikiane na jirani yako katika kutumia hiyo mchuzi pengine kwa ya uwezo hana aweza kupata kitu cha kula lakini kitu yeye asipate akharajahu muslim hadithi ni sahih مفردات مرق سمع المرق بفتح الميم والراء بعدها قاف هي الماء أغلي فيه اللحم نماجي يلوشمش وندنياك نعمة فسار دسما إكوان مفوتة والجزء منه مرق نسيم كتكي على ماجي نريتوانين مرق جوزي ni maji ambayo yawekwa alafu katiwa nyama ndani kachamshwa ikawa hiyo taahadi jiranaka itafaku jiranaka ujulie hali ya jirani yako ili je apata kitu wewe hukupata ujulie hali hali yake wasilhum waunge walau bimarakatin walau kuwapelekea mchuzi tahdiha ilihim kuwapa kama nzawadi kama huna kitu cha kuwapa basi wape hiyo ni muhimu sana ma yukhadhu min alhadith hadithi yetu atufunza nini taqaddama alhath imetangulia himizo ala fadli silati aljari kuhusu fadla ya kumunga jirani yako fadla ya kumunga jirani yako wabirihi na kumtendea wema na ihsani wal ihsani ilayhi na kumfanyia wema wa hadha alhadith hadithi ya leo yahussu arrajula inamhimiza mtu أن يتعاهد جيرانه أي أمونج نكجولي حالياك جيرانياك بقدر حاله وقدر حالياك ولبان جيرانياك وجولي وقدر حالياك نحالياك في الأولي نعم مفهوم زور ساس كي أنت إذا كنت غنيا فأفرج عليه وإن كنت مسكينا بقدر ما تستطيع نعم طيب ولا يحقر ولا أسذاره حقر بمعنى مذاره ولا يحقر ولا أسذاره من المعروف كتك مزوري شيئا كيت كيف تشوت أنبتشو كتك معروف وما أسذاره usidharau chochote katika wema kumfanyia ndugu yako Muislamu. Hatta walau lam yakun indahu illa maraka, hata kama hatokuwa nayo isipokuwa nilo mchuzi tu peke yake, basi mpelekee kile ulicho nacho. Falyukthir ma'aha, nazidishe maji. Walitaahad jiranihi, na amjulie jirani yake. Biba'thi shay'in minha, kwa kupelekea kitu katika ile mchuzi. Walau saghurat, naam. Ya pili, al-aadatu, yani aada anna jirana kad sakatat bainahum al-kulfa, baina jirani na jirani imeondoka kati yao uwajibikaji wa jambo fulani. Kwamba mtu kiwa hawezi kumtendea yule jirani asamehewa. Wazalat fima bainahum alhaiba, kati yao sasa kwa kule hawapeani ile haki, pia kule kuogopea ile haki yake na kumvukia mipaka pia imekuwa imeondoka. Walhadiyatu, na kupeana zawadi pia imeondoka, imekuwa ni ndogo sana. Wala usagura, kama ni ndogo, imeanahu tuwathiqu sila, hiyo inafanya mafungamano baina jirani jirani iwe na nguvu. Tawthiqu na takwiya asila rabita baina aljar waljar, labuda yakuna hunak mafungamano mazito. Watuqawi alawa alaqa, na inatilia nguvu mafungamano. Watuhakimu almahabba, inadhibiti mapenzi kati ya jirani na jirani yake. Falafdalu an yataahadu, afdal ni kwamba wajulie fima bainahum, kati yao. Alwasail allati tarbutu bainahum, zile njia ambazo zinazofungamanisha kati yao baina jirani na jirani. Wafanye bidii kujua alaqat aljiwari, jirani wa jirani. Fa fil hadith tahadu tahabu, tahadu bayanani, tahabu mtapendana, mazo mpeana mtapendana. Hii hadithi moja, kuna mwandazi mmoja sio kama mjua, aitwa Big Man, aitwa Big Man, hala si mtu mnene hivyo, lakini mwandazi jamaa kutoka sehemu za Lamu. Huyu bwana kwa kuna Sheikh Harith na jamaa mwingine pale bonde la simama, mimi napita nikawasalimia, nikampa mkono yakakata. Big Man amekataa mimi nimpe mkono. Kwa nini? Nasema sasa wewe hutumii hadithi, hadithi huifati bwana, si wajua hiyo hadithi. Tahadu tasafa, manzo nipe unipani, hata unipe mkono. Sasa nyinyi ndio masomesha hadithi na nyinyi mna kharifa hadithi. Kakata kulipo. Angalia ule utaratibu, tahadu manzo, halafu ndo tasafa. Mupeaneni halafu mtapendana, muhimu sana. Na mtu akikuletea chochote kile ambacho kama kwamba hiki mcha zawadi, huwa kina thamani kwake. Kiwa ni mtu jirani kweli, atakuwa lile jambo anaheshima kwamba hili latoka kwa jirani yangu. Mpaka wengine nasema kwamba jambo kitu cha zawadi mtu hapeani bwana. Siwezi kukupa bwana zawadi hiyo, nimepewa bwana, yaona kwamba ina thamani sana kwake. Kwa hiyo hadithi yatuonesha kwamba ni wajibu majirani wajuliane, wajuliane kwa kila hali. Pengine wewe unapata maji, jirani hapata maji, mbona mkuna unapata maji bwana? Pengine yeye ana ugonjwa fulani, hata hajui kwamba kuna daktari fulani ambaye anaweza kumsaidia. Vipi, mwaonaje, kuna kitu gani? Kuna daktari fulani waweza kumwendea akakusaidia, waweza kumpeleka Hasani hapa, kio kupana nafasi kumlipia. Hakusahau maisha yake, natambia watoto wake, au mjirani yangu ni baba yenu, jueni. Kwa hiyo takana lazima kupatikane namna fulani, wala usiwe na dharau kitu fulani kupelekea jirani yako, kwa pengine atasikia vibaya au kitu kidogo hiki. Kama vile wengine wasema kwamba angekula yeye, kwa nini atuletea sisi? Achana na hawa watu na maneno yao. Ukifuatafuta maneno ya binadamu utafanya jambo. Angalia Lamu, angalia lamu. Taib, hadithi yetu leo ni hii 1276 hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu arda qala amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mtume man nafasa mwenye kumondolea an muslimin muislamu kurbatan kero min kurabi dunia katika makero ya dunia nafasa Allahu anhu mwenyezi Mungu atamuondolea huyu mja kurbatan kero min kurabi yawm alqiyama katika makero ya siku ya kiyama wa man yassara ala muhsin na mwenye kufanyia sahali mwenye uzito mwenye kufanyia sahali mwenye uzito yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah Mwenyezi Mungu atamsaidisha yeye duniani na akhira. Mwenzako ana uzito fulani, ana ugonjwa au pengine kuna matatizo fulani ambayo ni mazito kwake. Sasa na wewe una namna ya kumsaidia na kumondolea ile shida. Mwambie bana kuna kitu gani? Mwambie msaidie. Wa man satara musliman na mtu yote anayemsitiri Muislamu. Ameona aibu ya Muislamu akasitiri. Au akaambiwa akasitiri. Satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Mwenyezi Mungu atamsitiri dunia na akhira. Sababu akhira ni siku ya fadhila. Dhalika yawmul fadhail. Wallahu fi auni al-'abdi, Mungu katika kumsaidia mja. Ma kana al-'abdu fi auni akhi, mudda wa kudumu mja kumsaidia ndugu yake. Madamu umsaidia ndugu yako, Allah hatoacha kukusaidia. Huyo ni hadithi kubwa sana. Man nafasa an muslimin kurba, wengine sema kwamba mwenye kumondolea muislamu mashaka, taabu, si tumefasiriwa makero. Fasiri vile unavyoona kwamba ni sawa kulingamana na lugha yenyewe. Kama wewe umondolea ndugu yako muislamu jambo la kumsumbua, la kumpatia taabu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea matatizo ningekumbana nayo siku ya kiyama. Duniani umemsaidia na wewe Mwenyezi Mungu atakulipa. Mungu afadhili Subhanahu wa Ta'ala. Atakulipa yani mazuri kushinda yale. Siku hiyo ndio siku ya makero. Siku hiyo ndio siku hatari sana siku ya kiyama. Sasa Mwenyezi Mungu atakusitiri siku hiyo, atakuondolea hayo. Na hapa ndio sisi kidogo tunakuwa na uzito. Mayasara ala muslim yasarahu Allahu fi dunya wal akhirah, mtu anayemwondolea uzito ndugu yake. Uzito kwa sababu nyingi, kuna uzito wa kihali, kuna na uzito wa kimali. Fahamu vizuri, kihali pengine ni mgonjwa mtu, ana kitu leo, angekuwa ana uwezo wa fulani bikadri muayan, mathala angekuwa na shilingi 1500 angetibika, na mwingine na ziada kama milioni, na uzito unafahamu. Kuna na uzito wa kihali ambaye kwamba pengine ni qillatu dhati al-yad, ni mtu maskini, atakufanya mambo kuwafanyia pengine wale watoto hana. Kwa hivyo uweza kumunga katika hali na hali ile. Sasa tatizo letu hatusema sisi mtu tumkwa kwa ruzani, wewe na hasani gani ule ule bwana aweza kusema na mimi ule. Ni baya hili, si nzuri. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukwa dhamana kwa atakuondolea ule uzito siku ya kiyama, ule uzito unamsaidia ndugu yako kaondoka kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wewe atakuondolea mazito siku ya kiyama. Siku ambayo kwamba haiondolewi kitu hivi hivi tu, basi wewe yakumbuka yale tu ya kiyama. Na hili la pili ni kusitiri. Hakuna asiyekuwa na aibu, sote tuna aibu, sote. Kila mmoja ana lahu shakaratu, ana gunia lake. Taarifu shakara, kila mmoja ana gunia lake la aibu. Sasa ikiwa utamwona mathalan, umeonjwa kumwona muislamu katika hali kama ile, basi atakaa na wewe pia ufiche, ufiche ile hala. Lako kubwa ni nasiha. kushike mkono mpeleke pahala faragha, mbona ufanya hivi ndugu yako, ana aibu hiyo, ifai njia sasa, basi usifanye tena hivi, afadhali ufanye hili na umuoneshe ile njia kidogo, itakuwa ni nzuri sana. Na huku kusaidiana pia ni muhimu sana, na usimsaidie binadamu kwa atakulipa, sasa msaidie mwanadamu kwa utalipwa na Mungu, lakini ikiwa nitalipa la. Ona bwana, anakuja mtu ana shida, atakwambia bwana mimi nitakurejesha leo jioni, lakini inshallah jioni mpaka ufe uzikwe, itakuwa ni jioni tu kwenda, haitofika hiyo jioni, sio mfano wako tu, mfano wale wanaoandika mlango wa duka kukopesha kesho, ukifika kesho ni kesho, ni kiyama hizo. نسأل الله سلام. طيب نفس بفتح النون وتسديد الفاء آخره سين مشواك نسين من تنفيس الخناء نكم رجزي أمتو كامبا ولوتي وكوني شنغو تاكونيونجي وإنه كامبا مبانو أنا كامبا أمتو تابانا وكام رجز أكاتو أفومز ها بانجين كاكابا كوكاش fungwa na kamba yoyo yafa yoyo eh. Ndio sasa wewe ukamfungulia ndio khana eh ay irkha'ihi hata yaakhudha lahu nafasa, kuilegeza ile kamba, arkha melegeza, kuilegeza ile kamba mpaka atukue pumzi yule mtu, avute pumzi. Unaona, wal muradu izalatu dhayqi, muradi matakwa ya neno hili ni kwa kumuondolea dhiki na matatizo ile ndugu yako, msaidie ngalao. Kurbatan bi dhammil kaf wa sukuni ra'i thumma ba muwahhada ba ya nukta wa akhiruha ta ta'nis kurbatan hiya ma ahamma an-nafsa, ni kitu ambacho kwamba kinatia hamu katika nafsi. Unajua hamu nini? Ni tashghilu an-nafsi. Hamu ni kitu ni kitu kinachokushughulisha kila ukilala washughulika, ukikumbuka washughulika, ukitembea kuna kitu cha kusumbua, hiyo inaitwa ham. Ma yushghilu qalbaka wa aqlaka fahadha yusamma ham. Sasa umemondolea hamu, wa ghammul qalbi, na vile vile ghamu ni maana yake karibu, kaanaha li shiddati ghammiha utilat majalu tanaffus minhu, ni asema kwa sababu ile shida na kama walionao ni kama kwamba mtu kanyimwa nafasi ya kupumua hana hata nafasi ya, anasikia dhiki kweli kweli. Sasa wewe ukamsaidia, yasara ala muhsin sahala alayhi bi ibra'ihi, mtu ambaye ana uzito ukamsalisha vipi, ukamuondolea ule uzito ambaye ni deni, mtu adaiwa ha kasemana, mimi nasikia watu wasema kwa wadaiwa kweli, ni nadaiwa basi naye nakudai fulani basi yamalize haya nenda za. Sasa wewe atakaenda kalipe deni akuondole ule uzito dhima ile na usalimike na deni, au hibatin au zawadi mfahamu, au sadaqatin au sadaka, au indhari ila maisara, au kumpa mtu muhila mpaka apate nafasi. Indhari ni muhila, tuatihi wakta, mtu unamdai deni, muliagana kwamba mwezi huu tarehe 19 mathalan atakulipa, infika tarehe 19 kuja bwana, bwana mimi sikupata, wewe mimi sitaki mchezo bwana, ah muongezee, in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, anapokuwa na uzito ule mtu ambaye wewe mdai, mpe nafasi muhula mpaka apate nini, usahali ya kuweza kupata lile la kukupa akulipe ile deni yako. Sangine mtu kwa ajua kwamba yule anamdai anampa deni ni mtu mkali, aweza kakimbia mtaa kabisa, sangine hata asiende kushiriki sala ya faradhi, kwa sababu nani, ule bwana yupo msikiti, msikiti wake ule, kama mimi ninapokwenda kule habari ya kuvutana mashati mimi siwezi. Au sangine wewe msikiti mbali, wewe ni msikiti mbali, ah mbona unakuja hapa wenyewe na fedha nije hapa, ada wakimbia wakimbia bala, wana namna gani, ni hatari. Vitu kama vile vinamdhiki mwanadamu, vinamdhiki sana. Sasa nafasi huna, Sasa mtu akaja ule uzito na ukamuondolea, ima umuongezea wakati au ukampunguzia ile deni au ukamsamehe, bwana usipate taabu, nakusamehe. Ule bwana nafikiria kama atakuwa na mbawa anaweza karuka kwa furaha. Deni shekhi, deni kitu kibaya sana. Ah, madha yakulun? Yakulun ad-deinu fi an-nahari hammun wa fi al-layli ashwa ashwa gham. Yani usi, mchana manzo ni hamu kwenda tena atamwona ule bwana. Wewe una gari haja yuko ndani. Na watu watembea yumo naye. Wewe unaogopa ule mtu. Halafu unashughulika sana. Usiku hulali kwa sababu ya deni, kwa sababu ukiwa mjua yule anayokudai ni mtu hali yake ni hiyo, basi hakuna wewe, lazima siku moja atakushika mashati tu, hakuna la mahala. Habana budi. Sasa mtu kama lazima utafutahila, na inakuwa ni aibu hiyo sasa. Tafutahila, kimbia. Ona. Sasa kumundule ule uzito, kwa mbeba na nimekusamehe ibra. Yani nimekusamehe ile deni, usikudai tena, shingo lako limesalimika na deni. Au hiba. Au nimekupa nzawadi, si basi. Zawadi ile nimekupa mimi, nimekusamehe. Au sadaka tena, shakuwa sadaka tena hiyo. Ona. Au indhari ila maisarati, au kumpa muda muhula yule wa kuweza kupata nafasi na uwezo. Qala fil fath, hasema katika Fath al-Bari, wa yasihu shumuluhu li ifta'i 'ami fi dha'iqatin. Yasihi vile vile kuenea katika kufutu kwako swala, yani ni kwamba ikawa kule kufuta kwako swala lile unafuta kwa ajili ya jumla, kwa njia ya jumla, ya kwamba mtu yote atakayepatikana jambo la dhiki, eh, jambo lolote linamtia dhiki muislamu, eh, bima yukhlisu minha, ukamfanyia jambo ambalo litakalomwafusha ile dhiki, eh, umeona, li'annahu hassana binisbati lil'ami, kwa sababu yeye amejiwekea ngome kulingamana na ule mtu wa kawaida ambaye kwamba wewe wamdai au watu wa kawaida, kama kwamba unapomlipa au kwamba kama umeweka ngome kati yake na kati ya madhara. Satara akhfa aiba au dhanba dhawi alhayat, akisitiri aibu au dhambi ya watu wakubwa, dhawi alhayat na kinasi kiba, watu wakubwa wengine ni ulama au wazee au watu wa jaha fi hadhi dunia, ujaha watu wenye utukufu julikana, eh, na hatari zaidi watakapokuwa wameharibikiwa watu kama hao. Pengine ulikuwa ni jitu tajiri maskini sasa, au ulikuwa jitu kubwa kabisa julikana Mombasa mzee huatisha, sasa amekuwa kitu wa kawaida raia. Sasa watu hawa watakana wa aibu yao sitiriwe. Wewe nani wewe? Wewe sio ulikuwa mwache. La'alla atatubia na inshallah atatubia. Alladhina wala ambao kwamba lam yu'rafu bi shar, watu ambao kwamba hata siku moja hawataji kwa shari wala hawakutanga kwa shari. La, siwadari watu kama. Shafahamu. فالله تعالى ستره يوم القيامة يزمو أتم سترسك قيامة بمحو ذنوبه وكفوت يا مذاب بحيث لا يسأله عنها ابتداء كوانمنا من يزمو حتى يا مذاب بهمولز كام همولز أو يسأله عنها بدون أن يطلع عليها أحد أو أتموليزا من يزمو سبحانه نكو موليزا نكو كمسالي ولي بس نقولوا أمتو من جينة يوتك وبهويو kaswalishwa kulingamana na yale madhambi aliyotenda. La, atambiwa kwa siri, kama ile hadith, inna Allah yadhau anafa ala abdi hata yatarifa bi dhambi. Mjizimu anamweka sitara ule mja, anamhoji mpaka akubali makosa yake. Ulifanya kitu fulani, eh, ulifanya kitu fulani, eh, basi madamu duniani nimekusitiri na sasa nimekusame, khalas, eh, nimekusame. Tayib, hadithi inatufunza nini sasa, eh? Na hili tamko la murua, niangalie vizuri sana murua. Ulama wasema ni kitu muhimu sana murua. Ni utu, na ulama wa hadithi wanapofanyia taarif murua wasema mtu mwenye murua ni anayekuwa musliman aqilan dhakaran, si kafir. Kafir hayumwa, ayakuna musliman aliman dhakaran, si mtoto wa kike. Sio kwa maana hapa hakutaja ya eh, lakini wako watoto wa kike wenye mruo wapo. Khalian an eh, ma yukhillu bil murua, khalian an ma yukhillu bil murua, hali kwa ameepukana na kila kitu kinachojuruhi nini murua yake. Sasa huyu ndio mwenye murua, ni Muislamu, ni aqil, ni dhakar mwanamume, hana dosari ambayo kwamba inayojuruhi na kupunguza nini utu yake. Huyu ndio anaitwa mwenye murua. Murua ni muhimu sana. Hadithi atufunza nini? Jambo la kwanza, qala Ibn Daqiq al-Uid, huyu alikuwa ni katika madhhab Imam Shafi, halafu akakengeuka. Jana Jubilee, leo Ford Kenya, ndio namna hiyo. Kawaida binadamu hasa kathiran ma yataqallabu al-lisan. Asema hadha hadithun adhimu, hadithini hadithi kubwa sana. Jami'un li anwa'in min al-ulumi wal-qawa'id wal-adab, imekusanya sampuli nyingi za elimu na misingi nyingi ya kisharia na akhlaq, adab. Hadithiyo wa hadhi qit'atu allati ma'ana, na hiki kipande tulicho nacho fiha arba'u faqaratin karimat, pana vifungu vinne vitukufu. Alfaqara hiya, sitaki tena maneno maadha hadha kalima faqara hadhi, sitaki tena maneno faqara hadhi min alkalam, maadha samuna jumla ya faqara. Naam, asema alula man nafasa an muslimin kurba, mpaka mwisho. Yoyote atakayemwondolea muislamu jambo la shida au la kero. Qala Ibn Rajab rahimahullah al-Hanbali, al-qurba hiya ashiddatu al-azima, ni shida kubwa sana. Allati tuqi'u sahibaha fi al-karb, baina mtia mwenye kuwa na shida kama ile katika makero. Makero, makero, fahamu. Wa tanfisiha, na kumondolea. An yukhaffafa anhu minha, Mwenyezi Mungu amkhafishia, msalishie. Ndio maana ya tanfis, kumondolea. Tayib, wadhalika bi an yuzila anhu al-kurba, na hilo kwa sababu atakumondolea nini makero. Fatufriju anhu kurbatahu, au fatafruju anhu kurbatahu, yamondokea yeye kero lake. Wayazulu hamuhu wa ghamuhu, yondoke hamu yake na ghamu yake. Watafriju al-kurubat, na kumondolea mtu makero. Babuhu wasi, mlango wake kunjufu sana. Mlango wake ni kunjufu sana. Faina yashmalu kulla ma yalzamu, inaenea kila kitu kinacholazimu hapa. Wayanzilu bilabdi min dhaiqati, na vile vile inayomteremkia mja katika jambo la dhiki. Aina yote ni namna yote ile ambayo mwanadamu aweza akaifasiri kwa kuwa ni kero. Qala an-Nawawi fihi dalilu ala istibabi ridha, pana dalili hapo kwamba kumependekezewa mtu kuridhia katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafakil asiri, na kumwacha huru mteko. Mteko mwache huru kabisa, yule mtu ambaye ametekwa umwache huru. Wadhamanun, wadhamanu ala almu'siri, na kumdhamini mtu mwenye uzito. Ambe bana, huyu bara mwache, taonana mimi nawe mimi nawe tutaonana, au umemdhamini. Na wewe wajibu wako sasa utekelezi, wala huna ruhusa kusema bwana mimi siwezi tena bwana kukulipia. Hakuna ruhusa, hakuna ruhusa, lazima umlipie. Mfano wake ni mfano wa mtu alitupa deni ya maiti, mathalan mtu amekufa, sasa bwana huyu bwana yuadaiwa, wewe ukajitokeza ukasema basi mimi nitamlipia. Huna ruhusa kusema kwamba mimi sina tena, mambo yameharibika, yankwenda kuliani kushota, hakuna tena, lazima umlipie, lazima umlipie. Umefahamu? Naam, ni lazima umlipie. Kwa hivyo walisa fil hadithi jazaul hasanati hasanatan fil akhir. Katika hadithi hakuna kulipa mwema kwa mwema katika akhira. Fil akhir wahida moja. Jema kwa jema moja. La hakuna. Wa innama kurbatul akhira tashmalu ala ahwali sahaba. Yani makero ya akhira ina maana yake inakusanya uzito ya hali ya juu sana. Wa makhawif jamma na mambo yanayotisha mengi. Jamma bi'ana kathira. Jamma kathira. Wa tilka al-ahwal na mambo haya ya shidda al-hawl wa shidda. Taqulu inna lafi al-imtihani hawlun shidda. Tazidu ala al-usra. Inazidi juu ya uzito. Kama anna al-hadith akaba kama vile hadithi vile vile wa'du nimaga ni maagizo bi an yakhtima Mwenyezi Mungu amalizie lil munafisi yule mwenye kuondelea uzito bi khairi khairi Allah tamalizia maisha yake kwa khairi bi an yamuta al-islam kwa kufa juu ya Uislamu huyo aliyemwondolea kero ndugu yake Muislamu huenda akawa ni sababu ya kufa Muislamu ni lile kero aliondoa fa huwa wa'dun li thawabil akhirah hiyo ni maagizo umeagiziwa na Allah kwa kuwa wewe utapata thawabu akhirah fa bi hadha al wa'd kwa sababu ya maagizo haya falyathiqil mu'minuna wewe na waamini waamini ya kwamba haya alisema mtume yatakuwa na watalipo kulingana na hali kama hiyo asiseme kwamba asipangine kwamba ni maneno tu asingiziwa mtume kwamba mtu akemuondolea mtu makero na yeye ataondolewa makero sio ya duniani na akhira ni wapi na wapi lakini ndivyo ilivyo ndivyo ilivyo asani ajabu la pili manyasara ala muhsin mwenye kumfanyia wepesi mwenye uzito ambaye ni deni yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah Mwenyezi Mungu atamsaidishia duniani na akhira qala ta'ala wa in kana dhu usra na akiwa ana uzito huyo mwenye kudaiwa fanadhiratun ila maisara apewe wakati mpaka apate nafasi wa in tasaddaqu khairun lak na mukitoa sadaka ile mali bana basi na kusamehe ni khairi kwako in kuntum ta'lamun mukio majua hilo si kwamba kila umdai lazima akulipe si sharti hiyo si sharti kila unamdai akulipe lakini huenda wewe ukamsikitikia ule mtu ukamsamehe ukamsamehe tufahamiana fa indharul gharim kumpa muda yule mwenye deni ona gharimi fi deni yule unamdai deni haona bana katika hii dunia au ibrauhu au kuepusha deni na dhima yake sababu ni kawini sababu yenye nguvu wa wa'dun min Allah na ni maagizo na Mwenyezi Mungu Taala an yusira Allahu umurahu fi dunya wal akhirah kwa Mwenyezi Mungu atamshirishia mambo yake duniani na akhirah hakuna kitu kizito kama deni mtu lazima awe na tanabu kabisa akiwa yadaiwa afanye bidii قال ابن رجب التيسير على المحسن يعني كفنيه سهاله من يوزيتو يكون باحد امرين نكون كو واحده ketika mambo mawili kwanza imma indharu wadhaka wajib imma kumpa muda ya ziada bana basi nilipe mwezi wa 11 au mwezi ngapi 9 basi kwa tumeagana nilipe mwezi wa 9 basi twende mwezi wa 11 wadhalika wajib na kule kumpa muda ni wajib ni lazima sasa hana utafanyaje utamfunga waswahili hawa na maneno mengi sana kwambia deni halimfungi mtu fulani kuna deni bana umeona mtu alifungwa na deni deni halimfungi mtu sasa ikiwa likasije akakufunga wewe tu ukafanya makosa ikakuregelea chakwaje hatari naam asema ni wajib wa imma biwad'a anhu amma kumsamih alwad'u maana musamaha au bi'ta'ihi ma yazulu bi'isaru, au kwa kumpa kitu hiyo ambacho kwamba kinaweza kuondoa ule uzito wake, nenda kajilipia mwenyewe deni. Unaona, wa kalamuhuma fihi fadlun, na maneno ya kuzungumzia haya katika mambo mamili yana fadhila kubwa sana. Wajaa fi sahihain min hadithi abi huraira ani nabi sallallahu alaihi wasallam, mekuja katika sahihain bukhari na muslim hadithi abi huraira akipokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qala, mtume asema kana tajirani yudan, eh hiyo ni alifu eh, yudayinu nnas, kana tajirun yudayinu nnas, kulikuwa na tajiri mmoja alikuwa akiwapa watu deni. Fa idha raa muhsinan, akimwona mtu mzito hali yake si sawa na adaiwa deni, qala lisubiyani, lisubiyani ambia wale watoto wake, tajawazu anhu, msameheni huyu hali yake taabani, wanao msamehe huyu, la'alla Allah an yatajawaza anna, huenda ni hakika Mwenyezi Mungu akatusamehe na sisi madhambi yetu, msameheni huyu. Fatajawaza Allah anhu, Mwenyezi Mungu akamsamehe madhambi yake yote kwa sababu hiyo. Ona fadhila iliyo hatari sana eh, ambiwa na mwacheni, mwacheni huyu bwana hali yake taabani huyu. Athalitha man satara ala muslimin, mtu atakayemsitiri muislamu katika aibu, qala an-Nawawi fi al-hadithi, nawe yasema imamu nawe yasema katika hadithi, istihbabu satri al-muslimi, kumependekezewa mtu kumsitiri muislamu, idha tala ala annahu amila fahisha, akiona kwamba huyu kafanya jambo baya la zina, al-fahisha ya zina. Naam, faqad qala ta'ala innal ladhina yuhibbuna, hakika wale wanaopenda, an tashia al-fahisha, kuenea uovu, yani habari ya uovu, fil ladhina amanu, wa wale walioamini, lahum adhabun alibun, wa na adhabu kali fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Sasa kwa nini ni jambo limetokea tu mara moja, na shetani ndio alivyo ha, ili siku ya mwisho ndio atakupambia yale mabaya, sana siku moja tu, dakika 10 tu, hakuna kitu. Mara ukajiona kwamba dunia nzima inashuhudia lile tena, hatari tena. Wal mustahabu lil insan, jambo linalopendekezewa kwa mwanadamu, idha qtarafa dhanban, akitenda dhambi, iktaraf maana amila, idha amila dhanban, an yastura ala nafsihi, yeye mwenyewe mwanzo ajisitiri. Mwanadamu kumpendekezwa anapotenda dhambi, yeye mwenyewe ajisitiri, asitaje yale aliyofanya, lakini sisi tuajifedhee sisi wenyewe. Umfanya jambo kwa siri, kesho atangaza, leo jana bwana basi jana bwana nikupatisha, hata sina sisi wallahi, kisa kirefu, kisa kirefu. Kwa hivyo namna hiyo ni hatari, kwa hivyo ajisitiri yeye mwenyewe mwanzo. Qala Ibn Taqiyyah al-Hadith fi Sharh al-Arba'in, al-muradu as-satru ala dhawil hayat, matakwa hapa inatakana ni kuwasitiri wale watu wakubwa, wale watu wakubwa watukufu, wa nahwi mna mfano wao, mimman laysa ma'rufan bil fasad, miongoni mwa wale watu ambao hawajulikani kwa uharibifu, hawajulikani, ni watu wanajifunga sana. Fayajibu al-mubadaratu bil inkari alayhi, la wa hadha fi satri ma'siya, na huku ni katika kusitiri maasiya, waqaat lutuka wa anqadat, na ikamalizika khalas, yameikush. Ama idha ulima maasiyatuhu wa huwa mutalabbisun biha, lakini kijulikana kwa yafanya maasiya na haywa tenda ile maasiya, fayajibu almubadaratu bil inkari alayhi, yapasa tufanye haraka tumkataze ile. Wewe bwana ufanya nini? Sio kwa tumzome, la tumkataze ile munkar, tumkataze. Wa man'ahu minha, na kumzuia na hiyo munkar, fa in ajiza, ikiwa yule aliona ile munkar ameshindwa, lazima rafuha ila walil amri, ni wajibu ampelekee mtawala habari hiyo, mimi nimeona mtu fulani pengine waua, kama mwana mtu waua mtu, Wana. Na leo atachiliwa ule mtu, na wewe ukimkemea atakuwa. Wana sasa. Sasa utafanya nini? Lazima upeleke nini? Habari kwa wali wa amri. Je, mimi jasusi? Ah. Umetekeleza wajibu wako. Ah, ni sharti hiyo. Naam. Asema in lam yatarattab ala dhalika mustad, ikiwa kule kumpelekea ule mtawala jambo kama lile na kumjulisha siri kama ile haitopatikana kutokana na jambo kama lile uharibifu, ya kwa pengine ule mtu atauawa au atateswa au kuchukuliwa mali yake au atafanywa na yeye mengine kama mfano wake huo au ziada, basi haitokei ubaya, mwambie acha akanywe aelekezwe katika njia sawa. Maana yakiambiwa kwamba wewe walio amri wa kuita, basi ipite siku tatu, simpe tarehe tatu, maana atakonda kwa kweli. Walio amri waniita, sasa hayakuita, sasa utakuwa ukipanda ukiteremka. Sasa kama ni pressure sukari shoria, sasa sikile ukienda utakuwa umeluse si kilo ngapi tena. Nini waitwa na mkubwa bwana namna gani? Sabe basi atosha ana ndo. Ah. Alikuwa niatia niatia hilo tu. Ah, banda zako. Mwenyezi Mungu kwa amekusitiri nenda. Tayib. Ama al-ma'ruf bil fisq, mtu ambaye amekatanga kabisa kwa uharibifu na fisq, majulikana. Fala satra alayhi. Hakuna kusitiri wa mtu kama yule. لأن السطر عليه يطمعه في الفساد كلكم ستيري يتمفانيا اوينا تاما زايدي كفانيا وهربيف متو اجوليكان كازياكي نهيو نا اكياشوا تاندريا نا اجوليكان بس هو يموانا بس لازم اسماميشو كوني مفكاك ولذا نمني كودي كبس وانتهاك حرمات نكوونجا الشماوات وجساره غيره على مثل ذلك نكون نفجا kufanya jambo kama ile na mengine sio kwa hayo anafanya hajali bal alayhi an yarfa'ahu ila al-imam bal ni wajibu kwa huyu alomona huyu bwana akifanya maasiya abariki habari yake kwa rais haswa in lam yakhaf min dhalika masada ikiwa hakuogopea jambo hilo uharibifu kwa sababu nyingine serikali waweza kumchukulia yeye na familia yake hatua baada ya kwamba atukuliwe yeye hatua kwa namna gani. Atakwambia kuna kitu kingine tutaka kujua, kitu gani hicho? Wewe ushambia huyu ndio mfanya makosa, atakujua nini eh? Wakadhalika alqawlu fi haraj ruwat, jarh ruwat, vile vile katika kuwazungumza kwa juruhi wale waliopokea hadithi kwamba huyu laysa thiqa hadha dha'if, ila ni jarhiyo. وشهود نكفتكانا مشاهد والأمناء على الصدقات نواتماني فجو يكتوى صدقة وامنيوه والأوقاف والأيتام نوقف وقف إلى مالي أمبا يقوان با أمتو أتيتوى إلى مالي نيوه لكن يهي أتقوان مسمميز إما أتوى أو مسمميز نوالي ورنجف وقف أو يهي أتوى إلى منفا كده كتو كباك منفا من الوقف يعني بمعنى وقف منفعتها على المسلمين هي مزويوة منفعك هو الإسلام أه؟ طيب ونحن نفنوه نعم ننفن كما هو فإذا نواجب هيا يليتاج وكتك حديثي تجاربوني تجاربوني تجفون زي قوانزي أساسا mambo kama haya ni mambo yanayotokea sana sana sana, mambo yanayotokea sana katika mustama wa Kiislamu, na mwanadamu ndio hivyo. Mwanadamu yule wa jana ndio huwa leo eh, mwanadamu yule wa jana ndio huwa leo. Kwa hivyo uweza kuwa wewe jana ulimuona mwenzako na leo kaonekana wewe umefahamu vizuri eh, sasa ni wajibu wako angalia kwamba lakini kumfikisha ule bwana ambaye ndiye mtawala ni muhimu sana, kwa sababu ni jambo linaleta uharibifu katika mshtama eh, inaleta uharibifu katika mshtama, na yule ndiye atakayeulizwa yawm al-qiyama. Kwa hiyo lazima mjulishe Na wewe umjulishi kiwa jua kwamba yule ni mwadilifu, ona, ni lazima haitozidi zaidi ya kukatazwa jambo kama hilo. Tufahamiane vizuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم.